ځکه دا تحریف دی. داسې ګڼ مثالونه دي. یا بل مثال واخله، ربا واخله. په لغت کې خو ربا زیاتوالي ته وایي، ډېرولو ته وایي، او مطلق ډېرول خو حرام نه دي. سړی چې بیا مرابحه کوي چې ما په لس روپۍ اخیسته دی، دو روپۍ ګټه کوم، نو لسو په ځای چې تا دولس واخیستې خو اضافه خو وشوه که نه؟ خرچ کړې لس وې او تا به ګټه خرچ کړه، دو روپۍ دې اضافه شوې، نو خو دولس ډېرې شوې که نه؟ لیکن دا خو حلال طیب دي. یو من غنم دې په پټي کې وکرل او د هغې نه شل منه پیدا شو، دېرش منه پیدا شو، زمن نه دېرش منه جوړ شو، خو زیاتوالی راغی که نه؟ لیکن دا خو حلال. نو یوازې د لغت په معنا ته نه شي معلومولی چې دا ربا څه ته وایي چې هغه الله حرام کړی دی، ځکه لغت په کتاب کې خو معنا عام لیکلی ده. نو سړی به یوازې په لغت باندې نه پوهېږي چې حل الله البیع وحرم الربا، بیع حلاله ده او ربا حرام دی، نو دا ربا څه ته وایي؟ زیاتوالی ته وایي، نو زیاتوالی خو مطلقا حرام نه دی. نو دا به ته د حدیث نه تپوس کوي، یوازې لغت باندې کار نه کوي. ہاں لغوی معنی سره مناسبت به وي، خو یوازې به هغه کافي نه. نو حدیث کې رسول الله بیانو کو، صحابه بیانو کو، تابعینو بیانو کو چې د ربا نه مطلب په قرض باندې اضافه اغوستل، چې چاله قرض ورکي او بیا په هغې باندې اضافه غواړي، نو که یو پیسه غواړي هم حرامه ده او که لس چنده غواړي هم حرامه ده. نو قرض باندې اضافي ته ربا وایي. نو خبره واضحه شو. کله لغت کې خو ربا مطلق ډېروالي ته وایي، نو مطلق زیاتی خو حرام نه دی. داسې ګڼ مثالونه دي، خو تا ته ما یو دو درې ذهن ته راغلل پیش کړل. نو عربی ژبه ضروری ده د فهم قرآن دپاره، مفسر دپاره د عربی لغت مهارت هم ضروری دی، خو یوازې اکتفا په لغت به نه کوي، ځکه چې لغت کې د یو لفظ کله ګڼې معانی وي، نو هغه معانیو کې به هغه ځای کې به یو معنی مراد وي او بله معنا به هلته نه جوړیږي، هلته به مراد نه. خو ضرورت دی چې تفسیر القرآن باللغت العربیه الفصحى. بل دے تفسیر القرآن بالتدبر العقلی، عقلی تدبر بہم کہے، عقلی تدبر پا مقابل دا حدیث کے یا پا مقابل دا تفسیر دا صحابہ و تابعینوں کے خو معتبر نہ دے، خود جداری سر مقابلہ نہیں، نہ تدبر عقلی نہ بغیر کار نہ کی، ذکر چې ته عقلی تدبر نه کوي نو ته سیاق و سباق هم نشي معلومولی، تفسیر د قرآن بالقرآن هم به کوي نو هله به کوي چې عقل نه کار اخلي، تفسیر د قرآن بالحدیث به معله کوي چې تدبر عقلی کوي. نو داسې معنا چې عقلا هغه ممکن ده سره نه ده، عقلا هغه معنا ممتنع او مستحیل ده، او عقلا هغه معنا د اصول اسلام او د اصول دین سره ټکراو خوري، نو هغه معنا به نه کوي. نو تدبر عقلی هم ضروری دی، د دې وجه نه قرآن کریم کې الله وایي چې فلا یتدبرون القرآن، آیا دی قرآن کې تدبر نه کوي؟ تدبر، تفکر، تعقل، فکر، دا الفاظ په قرآن کې بار بار استعمالیږي. نو ولې استعمالیږي؟ دا ځکه استعمالیږي چه غور و فکر تا، تدبر تا، سوچ تا ضرورت دے، دین بغیرم فهم دا قرآن نشی کے دے. خدا سے آزاد تدبر، آزاد تفکر، آزاد غور و فکر، آغا بیا سڑے گمراہ ترسی. تدبر بکئی دا قرآن پر رڼا کې، تدبر بکئی دا حدیث پر رڼا کې، تدبر بکئی دا سلف صالحین دا تحقیقات پر رڼا کې، تدبر بکئی دا جدید سائنسدانانو دا محققین دا تحقیقات پر رڼا کې، وہ هم تدبر کئی، هغه هم ضروری دے. خو آزاد او مادر پدر آزاد او شتوری بے محال پشانے آزاد تدبر کا کئی نو آگے نبیا الہاد جوڑی گی تجدد جوڑی گی. عقل دا اللہ دے لوی نعمت دے دے انسان انسانیت پا عقل مبنی دے لیکن عقل خود مختار نہ دے عقل خود کفیل نہ دے عقل دا حسن او دا قبیح او دا خو او دا بدو پا معلوم اولو کی دا خطایینا معصوم نہ دے. اقبال تکوئی کہ عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں. عقل بے مایا دے دا دا امامت پا منصب با عقل نہ کے نئے دا امامت پا منصب بنی خو اللہ پخبل پیغمبر کے نہ ولے دے اور دا امامت و دا رہنمائے مقام قرآن و حدیث تا حاصل دے خو عقل بداغی پرانا کے خو مولانا روم ذکر وئی عقل جزئی آفتش وحمست زن زان کے در ظلمات و شد اورا وطن. مولانا روم عقل جزئی دا امام دا مولانا روم پا اصطلاح کے مادہ پرست عقل تو وئی بسادہ و الفاظ کے کہ محض دا دنیا دا پارا سوچ گئی آخرت تے فکر نہیں نو مادہ پرست عقل دنیا پرست عقل اگا وہم زن کے مبتلا دے او دا اگا وطن پتے رو کے دے اگا دا قرآن دا رانا رانا حاصل ہے اگا پتے رو کے منڈا وہی او پتے رو کے نشانہ بازی کئی نو خطا کی گی نو عقل استعمال ہے با پرنا دا قرآن و سنت کی اور پرنا دا احادیث کی اور پرنا دا اقوال دا صحابہ و دا تابعینوں کی لیکن تدبر عقلی ضروری دے. اس بدی سلسلہ کی دا تفسیر بر رائے حقیقت ہم اجدا کہے ذکر چے رسول اللہ فرمائی من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار سوک چی پا قرآن کی پخپل رائے بانی خبرہ کئی اور پخپل رائے بانی تفسیر کئی نو دے دی زان لا زید جوڑ کی پا دوزخ کی جنت کی دد زید نشتا مطلب ادا چی دے دوزخی دے. تو بل حدیث کے راضی من قال فی القرآن برائیہ فاصواب فاخطأ سوک چی دا قرآن تفسیر پر رائے سرا کئی نو کاغت تفسیر صحیح اخی جی امب دے خطائی مجرم بھئی اخو اتفاقا با صحیح اخی جی دل اخو حق معلوم الغرض نو دا تفسیر بے رائے پا مذمت کے صحیح احادیث موجود دی چتا تا ما صرف دو بیان کر خود دی مراد سے دے تفسیر بے رائے سے تو ذکر چی دا رائے استعمال خو بکئی تدبر بکئی تفکر بکئی ذکر چی اللہ امر کرے دے چی عقل نکار آخلا فکر نکار آخلا عقل استعمال وا دا قرآن بانی دا پوئی دو دا پارا پا حدیث بانی دا پوئی دو دا پارا پا فہم دین دا پارا فہم حدیث دا پارا فہم قرآن دا پارا عقل نکار آخلا دا دے قرآن آیتو ندی گنو او دل دا رسول اللہ وئی چے سوگ پر رائے تفسیر کئی دے دو زخیر ندلی حدیث سمانا ندلی حدیث تفسیر بے رائے پا تعین کے مفسرینو طول لا طائل کرے دیں اگدی خبر اکڑی دی کو ضرورت نہ ہو سیدھا سادہ صاف معنی دے دے دادا کہ دے حدیث کی درائے نہ ہوائے نفس مراد دے ہوائے نفس راینا مطلق عقل استعمال او تدبر مراد نه دی، هغه خو مامور به دی په قران کې، دا خو امر شوی دی، دا خو امر شوی دی. دا چې موږ لګیا یو دا بیان کوو، دا بیان خو عقل استعمالونه ولې کی؟ بیا عقل هو نه کی بغیر تدبر او عقل نه موږ تفسیر ترجمه هم نشو کول. عقل نه خو بکار اخلي. رائے نہ مراد ہوائی نفس دے. چاچے دا قرآن تفسیروں کو پخپل نفسانی خواہش سرا، چی زدن چی پا نفسانی خواہشو نو آغا خواہش پا کم مانا پورا کی دو نو آغا مانا حکرا، نو کہ آغا مانا صحیح خطا ام دے گناہگار، ذکر چی زدن غرض حق معلومال نو، زدن غرض اخپل نفسانی خواہش پورا کو. نو من قال فی القرآن برائیه، یعنی من قال فی القرآن بهواه، نفسانی خواہشاتو برانا کی تفسیر کئی ذاتی و نفسانی اغراض و دا خواہشاتو دا پارا، نو دا دوزخی دے. تفسیر بکئی، رائے با استعمال ای، عقل با استعمال ای، تدبر بکئی دا حق معلومولو دا پارا، نو کہ حق معلومولو کی خطا شی نم با گناہگار نہیں. او چې ته تفسیر کې د خپل خواهش نفسانی غرض د پاره، نو کته هغه صحیح معنا او کې اوم با ګناګارې، ځکه چې انما الاعمال بالنیات، د اعمالو در مدار په نیت دی، او ستا نیت حق معلومول نو خپل غرض پورا کولو. نو تفسیر بالهوا منع دی، او پیغمبران متبعین هوا نه وي. وما ينطق عن الهوا، رسول اللہ دا نفسانی خواہش پر بنیاد خبر نہ کی. ان اتبع الا ما یوحى الی ولا تتبع اهواءهم، دا خلق دا خواہشات و پیروی ام کوا، او دا خپل ذات دا خواہشات و پیروی ام کوا، دا حق پیروی کوا. دا قرآن تفسیر کئی ہے، دا حدیث تشریح کئی ہے، بل سا مسئلہ بیانائے، کچھ دا خپل ذاتی اغراض دا پارا بیانائے، نو اگا دوزخی دے، اصل دوزخی دے. تفسیر بے رائے نہ مراد دار ہے، تفسیر بالہوا دا تفسیر قرآن پا بارا کے بعضی اصولی خبریں تاسو تا میں بیان کرے، او دے قرآن دا اصول و سرا تعلق لرن کی باقی خبر بات دوران درس کے ضمناً ورسر بیانی گی، لیکن بقدر ضرورت جو کم ضروری خبر وے اغم سکال زرخ لا شکرے کنی عام طور پدی دری روز لگوما، لیکن فی الحال دا کافی جی. اس با دا سورہ فاتحہ تفسیر شروع کی. سورة الفاتحة مکیۃ، دا سورة فاتحہ دا او دا مکی سورة دے. سورة المدثر نا بعد نازل شوے ہو، پینزم نمبر دے دا نزول پا اعتبار سرا، او ترتیب تلاوت کے خورم بنے سورت دے. دا مکی او دا مدنی سورتوں نو تعریف سدے، نو قول مختار او قول الجمہور دا دے کہ کم سورتنا اکم آیتنا د ہجرت نمخ کی نازل شویو اغیتا مکی وئی، خواہ حغا دا مکی پا خار کی نازل شویوی، او کد مکی پا اطرافو کی نازل شویوی، او پا حرزے کی چی نازل شویوی، خوچ دا ہجرت نمخ کی بین اغیتا مکی وئی. او د هجرت نه بعد نازل شوی وی نو هغه ته مدنی وی. اگر چې هغه آیت نازل شوی فرض نازل شوی په مکه کې وی خود هجرت نه بعد وی نو هغه ته به مدینه وی مدنی وی هر ځای چې نازل شوی. اليوم اكملت لكم دينكم ده حجۃ الوداع کے نازل شوے ہو اور حجۃ الوداع خود مکہ کی کیگی لیکن دا آیت مدنی دے مکی نظر اگر کی نازل شوے پر مکہ کے دے تو مکی پر ماحول کے دے عرفات کے دے خود ہجرت نہ بعد ہو ذکر چ حجۃ الوداع تا رسول اللہ دا مدینے نہ راغلے ہو اس بیا دی تا مکی و مدنی وجہ تسمیہ سدا وجہ تسمیہ دادا کہ ہجرت نمخ کی دا اسلام او دا دعوت او دا اسلامی تحریک او دا رسول اللہ مرکز دعوت مکہ و کار بے زی پزے گرزد کار بے کو کلب آیت یو دے راگ بل دے خو مرکز مکہ و نسبت مرکز تا اوشو نمکی ورتا ہوئے او د هجرت نه بعد مرکز د اسلام او مرکز د دعوت دین دا مدینه منوره وا مرکز بدل شوی و نو دا نسبت مرکز ته شوی نو دا صورت مکی ده. بعض حضرات وای چې دا صورت مدنی ده او بعض روایات نه معلومی کی هم چې مدنی ده خو آغا نزول ثانی دے نزول اولی نہ دے او دا سورتون مکی او مدنی چے ورتوائیو دا نزول اول پہ اعتبار سر ہوئی درمنے نزول دے دے پا مکہ کے شبے ہو ہاں پا مدینہ کی دوبارہ بیا وحی راغلے وا سورہ فاتحہ بیا وطا اورولے وا نو پدے لحاظ خو بیا طول قرآن مدنی شو ذکر چے دا رسول اللہ دا وفات پکال بنے خو طول قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام و مسجد نبوی کی جبریل امین تا اورولے ہو اور جبریل امین و تا اورولے ہو نا خو مدینہ ہوا خو آغا خو نزول ثانی دے دوبارہ دور کول دی قرآن کریم دور کول نو بیا بیا لستو پہ بنیاد بنی خو تا مدنی نشوئے دے نا سورہ فاتحہ بیا نازل شوئے دے خدا نزول ثانوی دے او اعتبار نزول اولی لردے نو صحیح تحقیق امداد دے آنچہ دا مکی صورت دے مدنی صورت نہ دے. ددی صورت لس نمونہ بلکہ دو لس نمونہ تفسیر قرطبی نقل کری تھی دو لس نمونہ تفسیر قرطبی کی اربنے جلد سورہ فاتحہ تفسیر قرطبی اگور ہے دو لس نمونہ نقل کری تھی خو ہر یو نم کی دی صورت یو خصوصیت و یو صفت بیان شوے دی نو مشہور نم خود سورت الفاتحہ او دا دی صورت دا پارا بمنزل علم دے بمنزل اسم دے او وجہ تسمیہ ظاہرہ دا چی فاتحہ دا سیز اول دا سیز دا وی او دا اول دا قرآن دے فترتیب تلاوت کی ترتیب نزول کے اول نہ دے خود لوح محفوظ کے پکم ترتیب لکھے لے شوے دے او دا رسول اللہ پا قلب اطہر کے پکم ترتیب جمع شوے دے او بیا پا مصاحفوں کے پکم ترتیب لکھے لے شوے دے نو پا آغے کی رنبنے سورت دا دے او فاتحہ اول تو وہی سورت الفاتحہ یعنی آغا سورت جدہ قرآن کریم افتتاح پا دے شوے دے او دیتا ام القرآن هم وی دوشو او دیتا ام الكتاب هم وی دری نمونه خدا شو او دیتا السبع المسانی هم وی او دا نمونه د ترمذی په یو حدیث کې یو غیر اغلی دی عن ابی هریره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الحمد لله ام القران و ام الكتاب والسبع المساني دا د ترمذی حدیث دی حسن صحیح صحیح حدیث دی رسول الله وای چې الحمدلله چې دی ان دا الحمدلله رب العالمین دا صورت هو دا د قران مور دا ام القران او دا د الله د کتاب مور دا یعنی ام القران دی او ام الكتاب دی او دا السبع المساني دی هو آیتونه دی چې بیا بیا لسته شي په مانځه کې هر موز کی فاتحہ لستل ضروری دی و ہر رکعت کی فاتحہ لستل ضروری دی امام او منفرد بانی خب بالاتفاق واجب دی او لازم دی او مختدی بانی دا امام ابو حنیفہ پنی لستل واجب ندی خل نور و امامان پنی خو واجب دی لیکن منفرد پا امام بانی خو اتفاقا واجب لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب نشتا موز دا اغا چاچ فاتحہی لستی نہیں نو المسانی متذکر وئی چه بیا بیا دہراوی گی بیا بیا تکراری گی بیا بیا مقرر کی گی ومازکی ہر موز کی بیل ولی ہر رکعت کی بیل خو ام القرآن او ام الكتاب ورطا ولی وئی ذری دو وجی تسمیه دی یو خو ہم حقا وجہ دا چه کم دا الفاتحہ دا جس سنگا فاتحہ اول دسیست وئی نو ام هم ابتدا و اول دسیست وئی نو ام القرآن و ام الكتاب یعنی اول القرآن و اول الكتاب نو کم وجہ تسمیہ دا سورة الفاتحہ دا اغا وجہ تسمیہ دا ام الكتاب و ام القرآن ام دا یو وجہ تسمیہ خدا دا او دا هم غلطا ندا خدیم وجه تسمیه چې محققین او اغیل ترجیح ورکړی دا اغه دادا چې ام جامع په معنا راضی نو ام الكتاب جامع مزامین الكتاب ام القرآن جامع مزامین القرآن د دماغونه چاپیره یو پرده پرته ده اللہ جوڑا کرے دا آگے تو ام الدماغ ہوئی جامع الدماغ جدا دماغ پا پردہ کی دے مکہ معظمتا ام القراو آئی ذکر چدا مرکزی خاریہ دا لفظ ام کی دا جامعیت و دا مرکزیت معنی پرتا دا نو دا قرآن دا مضامین و جامع دے دا صورت او دا ټول قرآن دا مضامین و خلاصہ دی صورت کے پرتا دا ذکر و تا ام القرآن وی جامع مضامین القرآن دا قرآن دا مضامین خو ډیر زیات دی خو بنیادی مضامین دری دی توحید رسالت او آخرت او دا دری والا دی سورہ فاتحہ کے موجود اور طول قرآن بیا دی فاتحی شرح دا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین دیکی توحید بیان شوئے دے جو طول صفتون اللہ لرا دی رحمت خزانے اللہ سرا دی او عبادت مستحق یواز اللہ دے مدد کو ان کے یواز اللہ دے دیکھی توحید بیان شوئے او اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم دي الذين انعمت عليهم کی اشارہ دا رسالت تا ذکر چی دی الذين انعمت عليهم اغا کسان چی تا پہ نعمتونا کری دی دینا پیغمبران مراد دی او بیا صدیقین و شہیدان و صالحین و مراد دی خو اصل خو انبیاء دی یا اللہ ما دا انبیاء پلا روان معلوم شو چی انبیاء تا حاجت دے رسولان تا حاجت دے داغین بغیر تلار نشی معلوم اولے نو اشارہ اشوا انبیاء تا رسولان تا نبوت تا رسالت او مالک یوم الدین دے کی خجور تصریح دا آخرت چی دا حساب روز را روان دا او دا آخرت روز را روان دا او دا جزا او دا سزا روز را روان دا او التا فیصلی و صرف دا اللہ پلاس کی نو دا آخرت تیارے کوئے دا دری بنیادی عقیدی دری طول تفصیلات دری مقتضیات او دری فرو پا قرآن کی بیان شوئی نو دا دا قرآن دا مرکزی مضامین و جامع صورت دے ذکر و تا ام الكتاب و ام القرآن وائی پینزم نم سورة الصلاة اول سورة الفاتحة دریم سورة ام القرآن دریم سورة ام الكتاب سلورم السبع المسانی اور پینزم سورة الصلاة ذکر چی دی سورة مصر دیر تعلق دے او دیتا پا حدیث کی مزوے لشوی دی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی حدیث قدسی کی رازی جو زمان و زمان دا بندہ پا منس کے اللہ پاک وئی مز تقسیم شوے دے نمز نمورات پر یہ حدیث کی سورت فاتحہ دا او دی وجہ تسمیہ قدر ازہر من الشمس دے تا تمہیں اس بیان جو دین بغیر مز نکی لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب دا دمانزه صورت ده کټول قران دی ولستو خو چې فاتحه ولستل نه موز دی ونشو که مختری فاتحه ولستل نه د امام هغه ولستل هغه کافی دی د امام صاحب رحم الله پنځه موز به وشي لیکن یوازې مختری خو نه کنا امام منفرد هغه فاتحه ولستل موز نه کی لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب دا دمانزه صورت ده سورة الصلاة شبغم دی نم دے سورة الحمد دا حمد سورة پدی کی دا اللہ دا حمد و سنا بیان شوی دا او دا اللہ دا حمد و سنا طریقہ خود لے شوی دا الحمدللہ رب العالمین وم دیتا القرآن العظیم ویلی شوی دی عظیم قرآن ذکر چی دا ٹول قرآن خلاصہ پا دے او آیتنوں کے دا نو دیتا القرآن العظیم وی دا دا قرطبی دا تحقیق مطابق کنی دا نور مفسرین دا تحقیق مطابق القرآن العظیم نا فاتحہ مراد نا دا بلکہ ٹول قرآن مراد دے خدا خو ما دا قرطبی خبرہ شروع کرے نہم چ دے دی نم دے سورۃ الشفا دا علاج دے دوائی دا شفا دا دا ابو سعید خدری روایت دے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فاتحۃ الکتاب شفاء لکل داء دا پسنن دارمی کی دا حدیث دے دا ابو سعید خدری پر روایت سرا فی فاتحة الکتاب شفاء لکل داء و فاتحہ کی پسور فاتحہ کی دا ہر مرض علاج دے یو خود روحانی مرضونو علاج دے چې سوره فاتحه کی توحید بیان شوی دے، رسالت بیان شوی دے، آخرت بیان شوی دے، صحیح عقیدے بیان شوی دین شدا ازده کی نتا تب شفا اوستا علاج بوشی او د شرک نه بپاک شی او د توحید عقیده بده مضبوطه شی نو روحانی شفا هم او جسمانی شفا پدی معنا دا چې سوره فاتحه دم دے او چې دا اولولی او دم واچای نو الله کا اراده او کی نو بیمارے نبا الله دی جوړ کی او کا اراده او نه کی نو ثواب بوش خوش شفا دا دوائی دا خو دوائی خوب اثر دا اللہ پا اراده کی لسم دی نم دے سورة الرقیہ ابو سعید خدری پا یو سرے دیو قبیلی سردار لرم چی چلے ہو او دا دوارو وجه تسمیه یوا دا دا پورا دے دا توحید دا ایز دا کول دا پارا کسوک سورہ فاتحہ مفہوم صحیح ایز دا کی دا توحید ایز دا کر بنیادی عقائد ایز دا کر ندا وافی او کافی دے ندا کثرت الاسماء تدل على کثرۃ الصفات ډیروالی د نمونو د دې صورت دلالت کوي په ډیروالی د صفتونو چې د دې صورت ډیر صفات دي خو مشهور نومې سورۃ الفاتحه دا چې د هغې وجه تسمیه مې درته بیان کړه د دې سورۃ فاتحه او فضیلت کې هم یو دو حدیثونه واورئ چې د دې اهمیت ذہن نشین شی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عن ابی سعید ابن المعلا رضی اللہ تعالی عنہ ابو سعید خدری نہ دے عن ابی سعید ابن المعلا ابو سعید زوید معلا دا بل صحابی دے قالا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت يا رسول الله ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المساني والقرآن العظيم الذي اوتیتہ. صحیح بخاری کتاب التفسیر, صحیح بخاری کتاب التفسیر, تفسیر سورۃ الفاتحہ. ابو سعید بن معلا وی چ مات رسول اللہ وی چ زب اتا یو سورت خیمہ تعلیم ورکوما چی دا طول سورت دا قرآن کریم دا طول سورتنونا اچت سورت دے پا درجہ و پا مرتبہ کی یا پا فضیلت پا غربالی کی آزم دے. دا مسجد تا دا وطو دا مسجد نا دا وطو نا مخ کی مخ کی انتظار کی اس آتو خیم با دا جماعت دا وطو نا مخ کی بخیم او بیا زما لاس اونی وی رازا چیزو چې جماعت دا وطو تا نزدی شو نو ما وطا یاد دیانی او کلا چی یا رسول اللہ تاسو وعدہ کری وا چی دا وطو نا مخ کی با یولوی صورت خیمہ نوز خود وطو لو وخرا گئے. نو نبی علیہ السلام اوی چی اغدا صورت الحمدللہ دے الحمدللہ رب العالمین دے او دا او آیتون دی چی بیا بیا لستیشی پا مانزکی او دا عظیم قرآن دے یواز دا او آیتون لوی قرآن دے دا طور خلاصہ دا قرآن پا دی او آیتون کی پرتا دا دا عظیم قرآن دے چی ما تراکڑی شو. نو رسول اللہ دیتا قرآن عظیم ویلی دی او رسول اللہ دیتا پا طول سورتون کے آزم سورت ویلی دی ذکر چی دے کی مضمون دا ٹول قرآن خلاصہ بیان شوئے. بلد ابو حریرہ حدیث دے عن ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن ولا فی الفرقان مثلها وانها السبع المثانی. سنن ترمذی کتاب الثواب القرآن, سنن ترمذی کتاب الثواب القرآن, اور مسند احمد ابن حنبل جلد پانچ صفحہ 114 طبع حلبی مصر. زما دی پہاغی اللہ قسمی چ زما ساد آغا پلاس کے دا چی ندے نازل شوے پا تورات کے او نا پا انجیل کے او نا پا زبور کے او نا پا دی قرآن کے مثل دا سورت فاتحہ. ددی سورہ فاتحہ مثل نہ قرآن کشتے اور نہ کتاب تورات کشتے اور نہ انجیل و زبور کشتے. او دا وا آیتون دی اور لن سورت دے خو مثل پا قرآن کیوں نشتے اور تورات و انجیل و زبور کیوں نشتے. دیر عظیم سورت دے اور ددی نورم فضائل اسی تفسیر ایز دک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام جساس حنفی و احکام القرآن للجساس کے فرمائی لی دی کہ قال الشافعی هي آية من الفاتحة ومن كل سورة ومذهب أصحابنا أنها ليست بآية من أوائل السور. امام شافعی چی عظیم امام دا مسلمانانو دے فرمائی لی دی چی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سورت فاتحہ یو آیت دے او دارنگی دا هر صورت مخ کی ابتدا کی جدا بسم اللہ لیکلی دا او لستو لیکی گی نو دا دا هر صورت آیت دے او دا صورت فاتحہ ہمو آیت دے دا دا امام شافعی تحقیق دے او دا دی دا پارا حغا دلائل بیان کری دی لیکن امام جساس وئی چه زمون دا اصحاب و مذهب او رائے دادا یعنی دا امام ابو حنیفہ او دا حغد دا شاگردانو او دا حنفیو مذهب او تحقیق او رائے دادا چه سورہ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سورت فاتحہ آیت ہم ندے او دا نور سورتنو کی دیو سورت جز او آیت نہ دے البتہ دا ٹول قرآن پا آیتنو کی یو آیت دے آیت قرآنی دے لیکن دیو متعین سورت جز نہ دے او دا فاتحہ اور بنے آیت ہم دا نہ دے دا اسی دا سورتنو پا اول کی ذکر شوے دے دا سورتنو پا منس کے دا فرق دے دی دوارو مسلکونو دلائل کتابونو کی بیان شوی دی داغی دا تفصیل تا دیزے کی ضرورت نشتا خود دا خبر خو اتفاقی دا چی دا دا قرآن آیت دے نو چی آیت قرآنی دے نو تفسیر تے ضرورت دے مفہوم بیانولو تے ضرورت دے ترجمہ دادا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم بنامد اللہ کہ دیر مہربان دے ہمیشہ مہربان سشے شروع کوم کہ کم کار کی مصروفی بس آغا کار شروع کوم مونگا فی الحال دا قرآن پا درس کی مصروفی نو دا قرآن دا درس او دا قرآن دا تلاوت او دا قرآن کریم دا تفسیر شروع کو پا نام دا اللہ او چی بل یو کار کئی چی آغا خکاری بدکار نئی آغا کار با مرادی کل امر ذی بال لم یبدا فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع یا فہو ابتر ہر نیک کار خکار کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سرا شروع نشی اغبد برکت نہ محرومی ددی وجنا اسلامی طریقہ دادا کہ ہر کار کیا اگر جائز کاری دا گناہ کار نہیں نو شروع بے کے پہ بسم اللہ بن نو کم کار کی مصروفی نو اگر کار بستا مرادی نو من فی الحال پہ درس کی مصروفی ہو نو شروع کو دا تفسیر دا قرآن شروع کو دا درس قرآن بنام دا اللہ جی رحمان و رحیم او دا مانا ام کی دیشی کہ استعین بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد غوار مزو نستعین و بدد غوار مگا بنامد اللہ چا رحمان الرحیم یعنی دا اللہ نا مدد غوارو خوچی دا اللہ نا مدد غواری خو نم بے اخ لیکن نو ذکر بسم اللہ ہوئی سرے چی دا چانا مدد غواری خود آغا نم بے اخ لی او بیا بات سوال کئی نو مونږ د الله نه مدد غواړو د الله نوم خو باخ او د الله په نوم کې برکت ده نو مدد غواړو په نامه د الله چې رحمان و رحیم ابتدئو یا و استعینو دواړه معنی جوړي او محققین وائی چی دا ابتدئو یا استعینو دا مؤخر مقدر منل غواری که مقدم مقدر مخ کی اومنی نو منع نه ده خود فحوای کلام تقاضا دادا چه مؤخر شی ذکر چه مؤخر شی نو حسر برازی خاص دا اللہ پا نم شروع کوما خاص دا اللہ پا نم مدد غارم دا بلچا پا نم شروع کوما ہم نا او دا بلچا نا مددم نو غارم بلچا پا لاس کی نا برکت دے و نا رحمت دے نو سلا دا آغا نا مدد سلا غارم مشرکین و بچی کارونا کول نوی بچی بسم اللہ تی والعزا بسم اللہ تی والعزا دلاتو دا مناتنا و دلاتو دا عزانا مدد غارم لکن نن زمانہ کی چی دا لفظ مشہور شوے دے چی پیر بابا دی پنیکے رو رسی او یاس اس بل نم واخلی نو کار شروع کی نو آغی باوی چی دا شروع کوم دا کار دا لاتو دا عزا بنم عقیدہ داو خیال داو غلط خیال داو چی لات یو نیک سڑے ہو او اغا سڑے مردے دا آغا پا نم منگ بوتان جو کری دی دا آغا پا نم چی او کار شروع کو نو برکت بگی پیدا شو لکه دی وی چی دا اولیاء پا نم بنی شروع کو نو کار بوشی نو دا مشرکانہ طریقہ دا نو دا آغی پا جواب کی اللہ پاک دا طریقہ اخو دلا دا اللہ پا نم شروع کوئے دا لا تا منات پا نم مشروع کوئے او دا نور کسان پا نم مشروع کوئے اللہ پا نم شروع کوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان ستا وی او رحیم ستا وی رحمان معنا دا کثیر الرحمت او دا رحیم معنا دا دائم الرحمت صحیح تحقیق امداد دا لغت کتابونو مفسرینو دلتا علمی نکات بیان کری دی چی مبالغی سیغی خودوارا دی خدا مبالغہ پر رحمان کی زیاد دا او کہ پر رحیم کی زیاد دا او کہ دوارا برابر دی دا باسونا کری دی خود جما پی کمزان پوئی کرے دے اگا دا دے کہ رحمان معنا دا کثیر الرحمت او رحیم معنا دا دائم الرحمت وزن فعلان دا کثرت دا پارا رازی لکا غزبان چی دیر غصائی سکران چی پا دیر زیادت نشکی وی عطشان دیر زیادت تگی وی شبعان چی دیر موڑی کسرت فعلان دا کسرت دا پر راز نو کثیر الرحمت دا اللہ رحمتونا دمرا دیر نی چی منگے شمار لے نشو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ نعمتون اشمیری نشمار لے نشے نو تعداد نشو خود لے خود دیر زیاد دی دیر مہربان دا نن چی تد خوب نا پاس دلے او اسا پوری تا دا اللہ سمرہ ہوا خور لے دا شمیر لے شی او پا خوب کی دیم ہوا استعمال کرے دا نو دا یو گینٹا یا دو گینٹی یا دری گینٹی تیری شی دی حسابو کا چی سمرہ ہوا با دی استعمال کری سو زلب دی سا آغستی بی او دا ابو جی روزانہ اس کی دریم تا حساب ننے مالو او دا خو لا حساب کا معلوم کی نو دا خو یواز دا غا نعمتو نخو ندی او خو دمرا زیاد نعمتو ندی چی منگ دے دا باز نعمتو نمونم ندی معلوم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا دیر مہربان او رحیم وزن فعیل دے او وزن فعیل صفت مشبائی مبالغی دا پار رازی خو مبالغا پا دوام کیوی یعنی اغا ہمیشہ مہربان دے دانا چی کلا مہربانی ہو کی او سوال خل رحمت بن کی ہمیشہ مہربان نو اس دا در رحمت دا ہمیش والے او در رحمت دا دوام با دنیا کے نشی کہتے ہیں ذکر ٹولا دنیا با فنا کی گی نو ٹولا دنیا دائم آنا دا نو دنیا رحمتون با ہم دائم ننی خو ختمی گی با کر دیر دی خو ختمی گی با خود آخرت رحمتون چی چاہتا نصیب شی اگا نہ ختمی گی دیر ام دی او دومره غیر دی چې حساب نشو کولای او همیشه هم نو رحمان تعلق د دنیا سره دی او د رحیم تعلق د چا سره دی آخرت سره همیشه مهربان دی په مؤمنانو په آخرت کې او ډیر مهربان دی په مؤمنانو کافرانو دواړو باندې په دنیا کې مطلب یې دا دی چې د الله رحمتونه ډېر هم دي او د الله رحمتونه همیشه هم دي خو چاله به یې ورکوي او چاله به یې نه ورکوي دا تقسیم د هغه په اختیار کې دی خو رحمتونه یې ډېر هم دي همیشه هم دي ختمیږي نه دا معنا ده نو چې خزانې د رحمت د چا سره دي هغه نه به یې غواړي نو اوس مونږ دا درس شروع کوو نو مدد به د الله نه غواړو ځکه رحمت خزانې هغه سره دي دارنگی بل کار شروع کئی مدد بد آغا نواری ذکر چی رحمت آغا سر اولاد رحمت دے اللہ نوارا علم رحمت دے اللہ نوارا صحت رحمت دے اللہ نوارا طول رحمتونا اللہ سر دی بلچا سر اس نشتا نو عبادتم داغا کواو سوالم داغا نکواو او دے وائی دا بیمار دے دے ناجوڑا دے دے دے دورے تفسیر پا دے اسپتال کے داخل اول غواری چے علاج اوشی دا قرآن دا درسونا او دا قرآن مدرسے اسپتالونا دی دے بیماران و علاج دلتا کی گی دلتا اپریشن کی گی بشرط دے چے دا حق دا طلب دا پارا راغلے نو دا بیماران وائی چیزوی میں نکی گی او اولاد نشتا زامن نشتا نو ورشا پیر بابا تا التا پیسے واچا واچا زوی ملاوشی دا بیماران دی اغس رئیس نشتا تول فقیران دی تول محتاج دی او دنیا نا خطلیم دی خوک جوندیو می چا سر سے شیشتے نہ سواد اللہ اسباب ادلان مدد غختل دیو بلن روا دی اغور پسی ایا کا نستعین کی بیان کوما خودل تا دمرا اجدہ کا کہ رحمتونا طول اللہ سر دی ہیچ چا سر سے نشت نو مدد دا اللہ نہ غوارا زامن غواری او کو عزت غواری او کو صحت غواری او کو علم غواری او کو بلس غواری اللہ نہ غوارا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹول توحید پدی صورت کی پدی یو بسم اللہ کی بیان شو الحمدللہ رب العالمین ٹول صفتنا اللہ ٹول صفتنا خاص اللہ لردی کہ رب دا ٹول جہانونو دے کہ مالک دا ٹول جہانونو دے پالون کے ڈٹول جہانونو دے بادشاہ ڈٹول جہان الحمد کے الف لام استغراقی دے ٹول صفتنا اللہ لرد لکہ سورۃ روم کے وائی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ دا پارا دی صفتنا پا آسمانون و زمک و دواروں کی آسمانون والا ہم دا اللہ حمد وئی و زمک والا ہم دا اللہ حمد وئی یا پا سورت قصص کے وائی لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ اللہ دا پارا دی حمد پا دنیا و آخرت دواروں کی دنیا کے ہم ٹول صفتوں مستحق اللہ دے آخرت کے ہم ٹول صفتوں مستحق و حقدار اللہ دانا کہ دنیا کی ٹول صفتوں اللہ لرا دیا اور قیامت کے ابل چاہتا میلا اوشی ایا قیامت کے ٹول صفتوں اللہ لرا دیا اور دنیا کے وسط جو شریکان و مشتے نا لہ الحمد فی الاولا والآخرہ سورہ القصص اس سوال را گئے کہ صفتنا خوب انسانانو کیوں مشتے مخلوق یې مشته دا پیغمبر دی نو پیغمبری صفت دی او انسان ته حاصل دی انسانان پیغمبران تیر شوی دی دا انسان عالم دی نو علم خو صفت دی نو دا علم دی انسان ته حاصل دی ځکه وته خلق عالم وی دا بہادر دی دا سخی دی دا طاقتور دی صفات خوب انسانانو کی ہمشتا دا وجود دا صفاتو نا خمونگا انکار نشو کول او دا آغا صفاتو پا وجہ بعض انسانان قابل دا تعریف دی او بعض انسانان قابل دا مذمت دی دا انسان مومن دے او دا کافر دے نو دا خد دے او دا بد دے دا انسان سخی دے او دا بخیل دے دا عالم دے دا جاہل دے دا موحد دے دا مشرک دے دے بینا دے دا بلرن دے صفات حسنہ ہمشتا او صفات زمیمہ ہمشتا دا غناکار و صفات دا وجنا اغا قابل دا مذمت دے او دا خو صفات دا وجنا قابل دا مدح او دا تعریف خدا غی او صفت و مذمت دے سنگا دے کہ دا سرے خدے او دا بد دے دا خواہ و بد خود صفتنوں دے وجہ نہیں نو صفات خو پہ انسانانو او دلتا ہوئی کہ خاص دی اللہ دا پارا الف لام استغراقی دے غیر اللہ تا یو صفت حاصل نہ دے ٹول صفتوں اللہ لرا دی او حال دا دے چھ مخلوق کی صفتوں موجود دی نو جواب اس دے دے سوال جواب پہ دو طریق یو عام طریقہ غلط نہ در خو راجح نہ در اغا دادا چھ تمام صفات پہ انسانانوں کی چھ دی دادا اللہ ورکری شوی دی دادا حقی ذاتی صفات نہ دی او دا اللہ ٹول صفتنا ذاتی دی عطائی نہ دی چانے حاصل کردہ نہ دی پہ محنت حاصل کری نہ دی پہ قصب حاصل کری نہ دی پہ بیعی خالق دا آراز هم اللہ دے خالق دا جواہر هم اللہ دے خالق دا ہر چیز اللہ دے دا استا افعال دی کہ نہ دا کارونا دام اللہ پیدا کری دی وجنا ٹول صفات ذاتیہ خاص دی اللہ پورے ذاتی صفت یو ہم غیر اللہ کے موجود نہ دے یواز اللہ تا پارا خاص او چس دی داد اللہ ورکڑی شوی دی آتائی دی دیم دا جواب مشہور جواب دے او دا جواب و دا توجی غلط نہ دا صحیح دا خزیات بہتر دا توجی نہ دا بہتر توجی بل آغا دادا کہ الحمد کی اشارہ صفات الوہیت تا دا کیا تا اشارہ دا صفات الوہیت تا ذکر چی نسبت اللہ تشوے دے للہ لفظ دے نمنصوب الیہ پا قرینے سر معلوم شو کہ مطلق صفتنا مراد ندی بلکہ صفات الوہیت مراد دا خدایا صفتنا دا الوہیت صفتنا اللہ لردی او دا الوہیت یو صفت ہم بغیر اللہ کے موجود نہ دے نہ ذاتی او نہ عطائی خبر ازان پویوا دا الوہیت صفت اللہ چالا ورکرے ام نہ دے او ذاتی ہم چا کے نشتا او عطائی ام نشتا مثلا غیبی طاقت کن فیکونی قوت تکوینی طاقت چی کن اوئی نکار بوشی دا صفت سوا دا اللہ نا اچاتا حاصل نہ دے نہ ذاتی او نہ عطائی دا صفت اللہ چاہ دا ورکر ام نہ دے ذاتی خود نشتا نشتا خو عطائی ام نہ دے قبر پرست اولیاء پرست بڑی کی خطا کی کہ اولیاء مختار کل دی دا لکلی دی بازی بیمارانو پکی